Regino Belencesztaj. Raz, dwa, żeby temat skręcić. Cztery, pięć, sześć, żeby znów zwyciężyć. Nie trzaska, ja na pewno nie będę klaskać. Dla nas już kilku za burtą. Tych kilku typów, którzy trzaskają furtką. Regi Nobel, wokal, powie rock'n'roll total. Na paczkach was, VLTO wpada w trans. Jeszcze raz, nie trzaskaj. Takich typów nie chcę słuchać i basta. Chodzę po deptaku śródmieścia swego miasta. Muzyka jak zwykle podaje mi rytm. I dobrze wiesz o tym, że tak ma być. Tak właśnie ma być. Tak właśnie ma być. Nie trzaskaj furtką pajacu, bo będzie za burtą. Chciałeś być underground rapa, wyszła ci nowa kolekcja, wersja atrapa. Nie trzaska, bo to przeszkadza tym, co chcą zarabiać. A jak, to już nie twoja sprawa. Kukuła, kukuła disco, nigdy nie będę nisko. Ponad wszystko, to nie kurwa rykowisko. Pała jest pała i będzie, nie rozumie mnie. O czym ja przędę, przez duże fał, nigdy w zapomnienie. Mam swoje marzenie, osiągnę na scenie, to fakty. Nie lubię tych odlania wody, ciołków uzależnionych od mody. Mam swój sposób być undergroundowy. O to chodzi w tej kulturze, dla kilku balasów zamkniętej. Dla mnie zdobyć publiki więcej. Mój sposób jest dobrą taktyką, pamiętaj. Nie trzaskaj furtką, nie trzaskaj furtką.